Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Med 9.000 kroner på lommen, tænsom opvasker kastede Flemming Kosak sig som 15-årig ud i aktiemarkedet. Opvaskerlønnen blev næsten udelukkende lagt i short-positioner på det amerikanske marked. Over 9 år tjente Kosak 36 millioner kroner på sine handler, hvilket gør ham til en af Danmarks mest succesfulde daytrader, en karriere, der blandt andet er blevet portrætteret i bogen Traders of the New Era. For 5 år siden havde jeg held til at lokke Flemming Kosak med i Millionærklubben og give et af hans ellers sjældne interviews. Efterfølgende forsøgte jeg at holde en journalistisk snor i ham, men den klippede han ganske kort tid efter over ved at meddele, at han nu havde forladt markedet, måske for altid. Jeg strøg ham fra min follow-up-liste, men her for en måneds tid siden besluttede mig for at prikke til ham igen. Det viser sig, at Kosak de sidste 5 år har brugt sine særlige evner i markedet som specialkonsulent for SØIK, statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, til at indfange og jagte den britiske finansmand Sanjay Shah, der nu så tiltalt for svindel med dansk udbytteskat for næsten 10 milliarder kroner, der er suget op af den danske statskasse. Flemming Kosak kunne også fortælle mig, at han de seneste måneder med stor succes er hoppet tilbage i aktiemarkedet. Velkommen til denne sommerspecialudgave af Millionærklubben, og velkommen til dig, Flemming Kosak. Mange tak. Den næste lille time har du lovet at dele ud af de strategier, du bruger i din trading og short-selling, og hvordan du ser markedet nu, og i forhold til sidst du var sammen med os. Og jeg er jo jeg er specielt nysgerrig på, hvordan man kan slippe markedet i 5 år, og så vade lige ind og hente et afkast på 186%, og det svarer til 7 millioner fuldfede danske kroner. Det er jo rent faktisk det, du har gjort de seneste par måneder. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne vende tilbage til 2016, hvor du vælger at stoppe som selvstændig fuldtidstrader for at takke jer til jobbet hos SØIK, også kaldet bagmandspolitiet. Hvorfor traf du det valg? Ja, altså, jeg vil egentlig starte med at sige, at i 2016, da jeg gik fra markedet, der var jeg egentlig aldrig blevet træt af markedet. Jeg tror i virkeligheden på, at jeg nok aldrig vil blive træt af markedet. Altså, det er simpelthen for fascinerende et sted at være. Når det så er sagt, så gik jeg fra markedet i 2016, fordi jeg fik en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Og det var i virkeligheden helt umuligt for mig at sige nej til det. Og jeg blev tilbudt et job i SØIK i forbindelse med noget, som var meget spændende, og det har jeg været rigtig glad for. Hvad tiltalte dig ved jobbet i bagmandspolitiet? Jamen, jeg blev tilknyttet en sag, en meget interessant sag, og det, som tiltalte mig ved jobbet, det var jo selve sagen, sagens natur, sagens vigtighed. Alt det tiltalte mig rigtig meget, og det er en enorm sag, en sofistikeret og kompleks sag, og den har talt fra starten sådan lige ind i hjertekuglen på mig. Og kort sagt, så kan man sige, at jeg har arbejdet på den sag mere end 4 år, og jeg er aldrig nogensinde gået hen og blevet træt af den, at arbejde med den. Det kan være, at det siger noget om mig, men det siger nok også noget om sagens omfang, og at mange faktorer indgår i sagen. Og lige præcis, hvad jeg har udført og arbejdet, hvordan og så videre, det kommer jeg nok ikke til at komme så meget ind på. Mm. Men det er jo Sanjay Shah, du har siddet og jagtet og prøvet at spore. Har du nogensinde mødt manden? Altså, for det første, altså, selve spørgsmålet, det er nok for tæt sådan op af procesrelateret, så det vil jeg ikke svare på, men at spore og så videre, altså nu har jeg arbejdet med nogle andre ting end lige præcis det, du nævner der på den måde. Altså, man kan sige, det jeg har gjort, det læner sig nok op af de mange komponenter, som indgår i den sag, som man kan sige er komponenter, som er kompatible med mig. Og på den baggrund, så har SØIK i sin tid set et godt match, og det blev vi så enige om at gå videre med, og det viste sig også at være et godt match. Kan man lave sådan en relation til, at når du sidder i aktiemarkedet og handler, så kender du ikke, du ser jo aldrig din modspiller, hvis man siger det. Har det været lidt det samme her? Jeg har jo set billeder af ham her. Men det har jeg aldrig tænkt på. Det er sådan et sjovt spørgsmål at få. Det har jeg Den pendant, synes jeg... Nej, jeg vil sige, den pendant, den kan jeg ikke drage. Det har jeg aldrig følt. Nu både Sanjay Shah og så hans britiske medhjælper, Mark Patterson, de er blevet varetægtsfængslet, der hedder in absentia. Tror du på, at vi nogensinde får dem udleveret til Danmark, og så skal du sidde i retssalen og tække af og sige, my deal is done? Altså, jeg kan godt forstå, at du spørger om det, og det er også rigtig interessant, men jeg må nok også bare sige, at det er nok ikke noget, jeg har lyst til at have en offentlig holdning om. Mm. Hvor mange tror du, der findes som Sanjay Shah? Det vil jeg heller ikke. Det vil du heller ikke have en offentlig holdning om. Noget af den stil. Der mister vi vores tiltro til systemet fuldstændig. Flemming Kosak, du har også valgt at sige op hos Søjk og i bagmandspolitiet for ganske, ganske nylig. Hvorfor det? Ja, det har jeg gjort primært, fordi det arbejde, jeg har repræsenteret på sagen, det er gjort. Og jeg blev ansat til den sag, og jeg vælger at stoppe nu, fordi det arbejde er gjort. Og jeg synes på sin vis i virkeligheden også, at det er en smuk ting for mig, at det kan holde sig til et clean sheet, hvor det for mig kun har drejet sig om den sag. Og så vil jeg så også gerne lige understrege den her forbindelse, altså at sagen den ligger jo et rigtig stærkt, hos et rigtig stærkt team i Søjk. Så jeg er også meget spændt på, altså jeg har sådan en god ro omkring at følge det fra sidelinjen fremadrettet. Ja, så har jeg så også bare mange overvejelser, som jeg har haft i lang tid, om hvad ønsker jeg egentlig at bruge tilværelsen på. Jeg ved, at hvis jeg holder fast i en ansættelse, så giver jeg ikke mig selv muligheden for at forfølge de ting, som jeg også gerne vil prøve at give en chance her i livet. Så det blander sig meget. Når arbejdet på den sag er gjort, så er de tanker lige pludselig kommet rigtig meget op til overfladen igen. Og så har jeg så har jeg truffet den beslutning at give mig en mulighed for i hvert fald at forfølge det. Om jeg kommer til at forfølge de projekter, som ligger foran mig, mange projekter, både seriøse og useriøse, det ved jeg jo ikke, om jeg kommer til reelt set, men jeg tror på, at hvis jeg ikke giver mig selv muligheden nu, så kan jeg godt komme til i fremtiden og fortryde, at jeg ikke gjorde det. Gav mig selv muligheden, fordi jeg frygter altid, at hvis jeg vælger at vente, så kan man vente og vente og vente, og så vil jeg være bange for, at jeg en dag har ventet så længe, at jeg ikke længere er sulten. Og så er det hele på en eller anden måde tabt. Og den tanke, den spiller meget ind i den beslutning. Mm. Er frygt en stor ting i dit liv? Ja, det har det altid været. Det har altid været en stærk drivkraft, og det har også altid været en ekstremt hæmmende faktor. Altså, jeg er jo en... Jeg har altid været hæmmet voldsomt af frygt, og det kommer ned til nogen i markedet. Og det har altid lagt et markant låg på min execution i markedet. Selvom man kan sige udefra anskuet, så kan man måske få et indtryk af, at jeg er meget aktiv. Men i forhold til den aktivitet, som jeg godt ved, jeg egentlig potentielt holder på, så det, jeg vil ikke sige, at det er et fragment af den aktivitet, men det er kun udtryk for noget, som er kommet igennem, har nået igennem den der frygtfaktor hos mig, fordi... Jeg har eksekveret 3.000 handler på de her sidste 3-4 måneders aktivitet fra, hvad har det været, fra slut november. Fra november til februar, og det har været i omkring 250 setups, det har været fordelt over. Mm. Men og det kan måske virke meget, men det er det faktisk ikke nødvendigvis. Så frygt har altid været... Det har altid været en hæmmende faktor lige siden år 2000, da jeg støttede ind i nogle meget dårlige sekvenser, handelssekvenser, som havde en stor effekt på mig. Og det har altid hængt ved. Men som en drivkraft har det også altid været den stærkeste drivkraft. Fordi det kommer nok ned til, hvorfor er jeg i virkeligheden, hvorfor valgte jeg at blive aktiehandler, eller blive daytrader. Det kunne godt simpelthen tilbage. Ja. Altså to ting. Jeg vil selvfølgelig gerne høre meget mere om, hvad det er, du går og drømmer om fremadrettet. Og vi kommer også ind på din strategi. Men hvis vi sådan tager din tilbagevenden til markedet, for det er jo 5 år siden, at du både vinkede farvel, ikke til mig, men til Millionærklubben og til markedet. Slut 2020, der vælger du så, som vi er inde på her, det er sådan i løbet af november, at sætte din første handler i markedet igen, efter en pause på næsten 5 år. Hvorfor kommer du tilbage? Ja, det var en kombination af flere ting. Både nogle praktiske ting og så nogle deep desires hos mig. Altså for det første var vi midt i en periode, hvor man var hjemsendt og arbejdede hjemme. Og det betød sådan rent praktisk, man fik også mere tid om aftenen, fordi man så måske ikke så mange derude socialt. Og så er det sådan, så om aftenen, der er de amerikanske markeder jo åbne, og jeg har altid handlet af de amerikanske markeder. Så på den måde kolliderede det faktisk ikke med arbejdet i Søjk. Og udover det, altså det som drev mig i det, det var, jeg ønskede virkelig at finde ud af, om jeg stadig var i stand til at arbejde med markedet. Og om jeg stadig har det i mig, havde det i mig, har det i mig. Så jeg ville gerne teste mig selv i det. Og det fik jeg så en praktisk mulighed for, fordi jeg fik tid lige pludselig om aftenen. Og så kunne jeg jo på samme tid se fra sidelinjen, konstatere, at der skete mange spændende ting i markedet, og så begyndte det også at give lidt i en. Det ville have været svært at have stået som passiv tilskuer til de spændende muligheder, der opstod. Så fra november til februar, der var jeg ret aktiv, og der fik jeg så testet mig selv og søsat mig selv igen. Du har jo gjort det med stor succes, må man sige. Det har lykkedes dig at hente 7 millioner i markedet på den korte tid efter omkostninger. Men jeg kunne godt tænke mig at hive fat i det, du siger med, at du har siddet og kedet dig lidt derhjemme, og så kan man sidde og handle lidt. Det er jo en historie, jeg har hørt mange gange i Millionærklubben. Det seneste indeværende år, der er jo væltet ind med private handlere i markedet, netop fordi man har siddet og kedet sig lidt, og så kunne man lige tage sin mobiltelefon, og man får heller ikke nogen renter i banken, og så er det jo et perfect match. Men den handelsplatform, og det marked, du åbnede og gik ind på igen efter 5 års pause, hvad var forskellen fra sidst, du var inde og snus til det, og så til i dag? Det er et meget interessant spørgsmål, faktisk. Altså, der er jo ingen tvivl om, der er to store bølger, som har budt på en forandring på overfladen i hvert fald, og som er sådan meget markante og mærkbare sikkert for mange aktører. Og det er jo så, at pengemængderne i markedet, de er svulmet op voldsomt på de sidste 5 år. Det er de sidste 10-12 år, ikke? Men altså særlig grad måske de sidste par år, eller halvanden års tid. Og det kombineret med den her markante inflow af retail investors, som pludselig er kommet i markedet, det skaber nogle mere hissige og voldsomme udsving, og det skaber også fundamentet, altså typisk vil retail investors flokkes omkring nogle hypede sectors, som så får en forstærkning. Og så kan man sige, hvad er forskellen fra før? Fordi der har altid været hype stocks, der har altid været hype sectors, og det er noget af det, jeg handler meget. Jeg handler ind i, som udgangspunkt handler jeg ind i momentum, og det eksisterer jo lige præcis i de her typer af udviklinger i aktier og sektorer. Altså, vi så i AMC og GameStop. Ja, det er lidt noget andet. Altså, det er måske ikke en hype på den måde. Det er jo sådan en anden form for orkestreret aktion. Og så kan det være, at det efterfølgende har afledt en form for hype, men som hænger ved. Men hype-sektor, det er jo sådan noget som det er jo den grønne sektor, det er en hype-sektor, ikke? Og så videre. Men det, der er interessant ved den slags ting, det er, at de har jo altid eksisteret. Så i princippet er der ikke noget forskelligt derfra. Der er kun den forskellighed deri, at man kan bare konstatere, at der er mange flere penge i markedet. Og det giver sig så udslag i noget, har en betydning for noget i forhold til nogle udsving og volatilitet og velocity i udsvingene, og det, man arbejder med der. Og der vil jeg sige, okay, fint nok, så kan man tale om en forandring der. Men det er ikke en reel forandring. Altså, det er stadig bare det, som jeg i hvert fald ser, som jeg kan godt lide at se aktiemarkedet, som at det står på en fast bestand overflade, og ovenpå den, der er en masse støj, og der er ekstremt meget støj i det forum, som man kalder markedet. Og det er den faktor, vi taler om nu, som det er bare endnu et komponent i den ligning af støj på overfladen. Og det, der sker, er, at det vigtige, man som investor eller som handler, altså trading og investing, det er jo to forskellige ting. Det, man skal prøve at fange, det er, om der er en reel forandring i forhold til den aktivitet, man udøver. Og Jeg tror en reel forandring for en investor, en med et langsigtet perspektiv, så kan man tale om pengemængder. Så kan du se, hvilken effekt har en markant øget pengemængde haft. Det har haft en. Det kan du bare kigge på indexcharts, og så kan du sige, okay, det er blevet highly inflated på en relativt kort timeframe, men set i det lange perspektiv. Men for en trader er det en lang timeframe. Det vil sige, der kan du måske tale om en strukturel forandring, teoretisk, at pengemængden er øget. Det er noget, en investor skal forholde sig til, fordi det har en effekt på for eksempel renter, som har en effekt på værdiansættelser, men som trader, kortsigtet, altså short-term, intermediate-term trader, så er det jo nogle, så hvis du går ind og kigger på timeframes, de timeframes, som er interessante for dig, eller nu må jeg tale for mit vedkommende, interessante for mig, så har en markant forøget pengemængde for eksempel, men det har ikke nogen effekt på intradagen, og derfor så bliver det ikke til en strukturel forandring for mig, selvom det kan være det for andre. Og derfor er den såkaldte forandring ikke en forandring, fordi hvis jeg har en short squeeze, som bare kan squeeze higher end tidligere, på grund af endnu flere aktører, som squeezer i det, og de her en forstærket parabolic, som holder en dag mere eller to dage mere, end hvad det plejer, så er det stadig ikke en strukturel forandring. Det er stadig den samme overall chart og pattern, og det er det eneste, det drejer sig om. Det er, kan jeg handle det med de samme strategier, som jeg altid har brugt, eller skal jeg finde en forandring i mig selv for at justere ind? Og jeg skal ikke finde en forandring. Heldigvis har jeg konstateret, at det, jeg handler, altså jeg er meget glad for, det føles som en velsignelse for mig, at kunne se, at de 3.000 handler, jeg har handlet, har eksekveret, oven i denne her periode, det er min empiri nu, min nye empiri. Og den kan jeg så sammenholde med de 190.000 handler fra min tidligere empiri. Og jeg kan bare sige, at for mit vedkommende har de 3.000 handler føltes præcis eksakt identisk i følelsen og opfattelsen og måden, de blev eksekveret på. Jeg har ikke skulle forandre tankegangen og strategien. Så det, jeg gør i dag, det er det, jeg gjorde, da jeg søsatte min strategi i år 2000 på det amerikanske marked inden for day trading. Og det er jeg rigtig glad for. Og derfor kan jeg kun sige, at i år 2000, der støtter jeg ind i et udtryk, der hed everything changes, but nothing ever changes. Og det tog jeg virkelig til mig, fordi jeg havde en tanke om dengang, at det måske kunne være sandt i aktiemarkedet. Og den har jeg altid holdt fast i, fordi det giver mig en ro i sindet at tænke på, at alt forandrer sig, men intet forandrer sig. Og jeg tror, som sådan intensive trader, hvis man handler meget intensivt, så har man brug for ro i sindet, fordi man har rigtig meget uro i hvert fald. Og det er et af de udtryk, som giver mig ro i sindet, det er, at jeg kan slappe af, hvis jeg har en historik, som fungerer. Jeg skal bare justere mig ind til støjen på overfladen, fordi strukturen er stadig den samme bestandte struktur. Og den struktur, den udgøres jo primært, den er jo primært knyttet op af alle de menneskelige egenskaber i menneskets psyke, altså frygt og grådighed og naivitet og dumhed og så videre. Og det er jo det, som de charts, de reflekterer stadig. Derfor er der ingenting, der er forandret. Det glæder mig lidt at høre. Intet er forandret for dig, Flemming Kosak, som trader, og vi skal selvfølgelig dykke ned i, hvordan du gør, hvad din strategi er. Men det lyder som, der er kommet en ny støj i markedet, som har forandret sig, siden du var i markedet sidst. Hvad synes du sådan om den udvikling, der er i den støj, eller det nye, der ligesom er trådt ind, selvom det ikke påvirker dine handler? Nå, det påvirker mine handler på den måde forstået, at det netop forstærker nogle af de her setups. Altså, når et short squeeze forstærkes, så er det jo kun godt. Altså, i princippet er det kun godt, fordi, som jeg ser, altså, high velocity, high volatility, det er det, jeg godt kan lide. Det er det, jeg eksisterer inde i det rum, og primært, ikke udelukkende, men primært. Og det er den velocity og volatility, den forstærkes af flere aktører, som gør det samme på samme tid. Og det er det, der sker. Men jeg vil sige, når man konstaterer, og sådan har det jo altid været, det var det også i år 2000, jeg var også så heldig at have været en del af internetboblen og traded den gang i år 2000. Jeg kan jo bare sige, at det er præcis den samme følelse inde i de dele af markedet. Der er det jo den samme følelse, man har. Der var også en masse retail investors, der kom ind, og det gør det jo typisk på tomme. Men det, der sker, når retail investors kommer ind, så er det også sådan nogle ukritiske penge, som placeres i markedet, og det har jeg altid, altså man må jo gøre, hvad man har lyst til, men jeg gør i hvert fald ikke noget for sjov, og jeg har aldrig nogensinde gjort noget for sjov i markedet, og når jeg kan konstatere, når man ser på sådan noget som, nu nævnte du GameStop og AMC, som jeg også har handlet begge to i øvrigt, på short-siden selvfølgelig, ikke? Men de er, det som driver dem, det er sådan, det læner sig rigtig meget op af gambling, og den slags ting, igen, man må gøre, hvad man har lyst til, men jeg har svært ved at, jeg kan ikke spejle mig på nogen måde i, at man leger med det, man har, og det er ligegyldigt, hvor meget du har, fordi der er rigtig mange, der også ikke har noget som helst i den her verden, så gå ind og gamble og med tingene på den måde, det har jeg ikke rigtig, jeg synes, det er disrespect af nogle values et eller andet sted, men hvis man ser bort fra det, altså, så er det som, jeg kan godt lide, altså, vi taler om det som støj, jeg taler om det som støj, og det er bare endnu et komponent, og det i the long run er ligegyldigt, altså det er stadig sådan nogle små ting i det store hele. Nå, men der er også en, som du siger, nu taler du også meget om følelser, der er jo en følelse af at være en del af et marked og en del af noget. Og jeg har også sådan lidt et billede af gentleman-traderen, der træder ind, og så opdager han, at det er blevet et hul om hejhus, eller hvad det er, og tænker, what? Hvad er der sket her? Men altså, er det så sort-hvidt? Nej, men altså, når man er i et marked, som er euforisk, så bliver det lidt hul om hejhus, som du siger. Altså, så kan man godt få den der. Så det er jo derfor, at vi står og taler om det nu. Ikke? Det er fordi, at man har åbenbart fået altså, de impulser fra det. Ikke? Altså, og men det er også det, jeg siger, det var også et hul om hejhus i år 2000, og også undervejs måske været på toppen i 7 eller noget af den stil, og 8. Og det er det, men det bekræfter mig også bare i, at jeg skal holde fast i det udsagn. Jeg føler stadig det udsagn er korrekt, at everything changes, but nothing ever changes. Det er jo bare historien, der gentager sig selv. Og så har det altid nogle, det har jo altid nogle former, det antager, som er rundt om grundformen, så har det måske nogle andre former. Så, men det er stadig den samme basic nature. Mm. Så lad os dykke ned i din natur som trader, og hvordan du gør. Altså det første hug du i markedet, der, som jeg også sagde indledningsvis, der henter du 36 millioner kroner. Og det er efter omkostninger, og det er sådan cirka 6 millioner kroner mere, end du havde sat dig som mål. Det husker jeg, for du fortalte mig sidst, du var i studiet. Okay. Og nu har du så været i markedet og hente 7 millioner også. Hvad er det, der gør dig til en god trader, Flemming Kosok? Ja, altså der er selvfølgelig, det vil jo så være et eller andet fantastisk komplekst mix af mange forskellige dele, sikkert. Men jeg ved, jeg tror to fundamentaler ville repræsenteres i. Så jeg havde en oplevelse i markedet, jeg tror jeg var 16. Der handlede jeg Sofus Berendsen. Det var dengang en rigtig sexet aktie, det synes jeg i hvert fald, det var. Også selvom de bare laver skomotter til virksomheder, industrimotter, eller hvad man kalder det. Ikke? Men det var en sexet aktie, og den i en periode i hvert fald. Men der støtte jeg ind i det, som dengang var et meget stort tab for mig. Altså muligt tab, urealiseret tab. Men jeg fik en åbenbaring, da jeg tog tabet uden problem. Fordi jeg vidste, for jeg formulerede for mig selv, at det var nødvendigt for mig at tage det tab, ellers så havde jeg måske ikke, altså det repræsenterede en nødvendig aktion for at overleve i længden, og det forstod jeg lige med det samme. Og efter den lille knytnæve, som stadig, hvor jeg stadig stod op, efter jeg gav mig selv den knytnæve på den måde, der gjorde det mig meget, meget, meget stærk i forhold til evnen til at tage tab. Og det er sådan en helt nødvendig fundamental faktor, man som handler. Så skal du jo tage tab hele tiden. Hvis du ikke gør det, så eksisterer du ikke særlig lang tid. Det bliver en del af den grundlæggende mekanik. Det er den ene ting, men den anden ting, som måske har været den allerstærkeste driver for mig altid, eller det ved jeg dybt inde i systemet, at det har altid været, at trading, da jeg var de der 15 år, 14 og 15 år, der var jeg rigtig dygtig til at inseminate, altså, hvad hedder det, så tanker i mit eget lille hoved omkring usikkerhed, at jeg ikke var sikker på, hvad jeg skulle i det her liv. Det var altså fremtiden, det vil sige nogle store ord, men at jeg var usikker på, hvad er det, jeg skal, og hvad er det, jeg kan. Jeg synes egentlig, at jeg kunne mange ting sådan rent bogligt, men jeg var i stedet meget usikker. Og så stødte jeg ind i aktiemarkedet, ikke i trading, men ind i aktiemarkedet. Og så kaldte jeg det meget hurtigt et år efter. Der lavede jeg det kald på det for mig selv, at det skulle være min løsning, som så skulle compensate for alt anden usikkerhed. Og derfor blev det døbt som sådan en overlevelsesting. Så trading har altid været en ren overlevelse for mig i mit sind, og jeg hardwired mig selv dengang så markant ind i opfattelsen af det som min overlevelse. At den hardwiring har altid betydet, at jeg har aldrig gjort noget for sjov i markedet. Jeg synes heller ikke, markedet er sjovt. Jeg synes, det er spændende og fascinerende, men jeg synes ikke, der er noget som helst, der er sjovt i det. Og jeg gør ikke noget for sjov. I 25 år har jeg ikke trykket på en eneste tast for sjov, som har haft relevans i forhold til markedet. Og det er fordi, jeg har altid arbejdet ud fra det som en trading som en nødvendighed og en del af min egen overlevelse i den her verden, for at bruge et rigtig stort udtryk. Ikke? Men altså, så det, og den hardwiring, den er jeg først måske nu begyndt at slippe lidt, fordi jeg kan godt se, på et tidspunkt, så bliver jeg nok også nødt til at se på, at måske har jeg overlevet, ikke? Altså, det siger folk omkring mig, du har jo overlevet. Men det er, at man tager det meget, meget seriøst. Og jeg har taget det sådan ultra seriøst, fordi jeg har knyttet det op af den her overlevelsestankegang. Så skærper det i den grad dine sanser. Så den måde har det været en drivkraft, og der kommer den frygten som drivkraft også ind, fordi frygten for ikke at succede med det, den pusher dig endnu hårdere, ikke? Og det har den gjort for mig. På den måde har frygten været en fantastisk drivkraft, men den har også været forfærdelig på mange fronter. Ikke? Så det, jeg tror, når du spørger mig på den måde. Altså, hvad gør mig til en god handler? Altså, det er nogle af de mange forskellige komponenter, der indgår i sådan en ligning. Men Flemming Kruse, vi taler om engang en gymnasiedreng, der går ind i markedet. Det lyder som om, at du næsten fra start er, som du selv kalder det, hardwire til det her. Det er altså dybeste alvor. Det her, det er vejen for mig, eller er det noget, du har fundet ud af hen ad vejen? Nej, det fandt jeg ud af, da jeg var 16. Der gik det op for mig. Altså, ja, det som jeg faktisk altid har taget med mig, det var, at meget kort tid efter, det er måske et år efter, at jeg støttede ind i markedet, der kunne jeg mærke dybt i mig selv, der vidste jeg i gåseøjne. Jeg vidste, at det her, det kommer simpelthen, jeg kan, det her, det kommer til at blive stort, men jeg ved ikke, hvordan. Altså, den følelse havde jeg virkelig. Og jeg kunne slet ikke, jeg gik bare og blev utålmodig og tænkte, hvornår får jeg mit gennembrud? Altså, fordi jeg var meget, meget overbevist om, at det her, det føltes komplet rigtigt. Og så kom det så også, det kom jeg så 5 år efter, altså sådan det for alvor, det, da jeg endelig fik formuleret jeg brugte måske et halvt år på at formulere min daytrading-strategi, og så søsætte det på det amerikanske marked. Efter at jeg havde gjort det godt på dansk og tysk marked i swing trades, og så tabte det hele. Og så havde jeg så en lille smule tilbage, som jeg så søsat på de strategier, som jeg egentlig havde skælet til i lang tid, 6-9 måneder, noget af den stil. Og der vidste jeg så, okay, det var her, jeg skulle være. Fordi der gav det hele mening. Du lytter til en specialudgave af Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, og med mig i studiet har jeg den succesfulde daytrader Flemming Kruse. Det der er en båndeudgave, så der er desværre ikke mulighed for at stille spørgsmål via sms og Facebook. Flemming Kruse, du har fundet dit kald tidligt i livet. Det lyder næsten som om, at du ret tidligt kaster dig over markedet. For at blive sådan helt specifikt på din strategi, for det er jo primært i USA, og det er jo primært short-positioner, du tjener din penge på. Hvorfor blev det det marked, og hvorfor blev det den måde at handle på? Ja, altså hvorfor tiltaler short-selling, man kan starte med at svare på? Altså, short-selling har, da jeg startede, som jeg sagde, søsatte mig selv på det amerikanske marked i daytrading, der stødte jeg ind i begrebet short-selling, og short-selling var dengang, det var kærlighed ved første blik, og det var det fordi jeg har altid haft en eller anden form for, jeg ved ikke, hvor det stammer fra, men altså en form for stærkt indgroet pessimisme og skepticisme. Jeg er i hvert fald langt mere pessimist, end jeg er optimist. Det kommer nok aldrig rigtigt til at ændre sig, men det, der skete med short-selling, det er jo, at jeg følte virkelig, at det, jeg var støttet ind i her, at det eksisterede. At jeg tog det til mig, fordi det for det første tiltaler det en eller anden pessimistisk side af en, at man ikke rigtig stoler på det, den udvikling, man kigger på. Jeg har altid, når jeg har kigget på en aktie, og så er den steget meget, så har jeg altid haft et naturligt fokus på, at det kan den ikke blive ved med. Men mens, hvis du har en optimistisk indgang, så vil du sige, nej, men den stiger, det er jo dejligt, eller noget i den stil. Men jeg har altid ventet på, at the sound of reason, jeg ser short sellers som the sound of reason, det har jeg altid gjort. Jeg synes, jeg følte dengang i 2000, at short selling, det talte til mig på en eller anden meget mere sofistikeret måde, end en klassisk long positionering. Altså, det er ikke noget at... Der er ikke noget ondt sagt om loven, men jeg mener bare, en short aktion i markedet, føler jeg stadig den dag i dag, repræsenterer en potentielt mere sofistikeret aktion i markedet. Og det tiltalte mig meget dengang, og det tiltaler mig i dag. Det tiltaler mig, og det har det altid gjort, at en short sælger er den ene, det er en minoritet i markedet, som tør i princippet at stille sig op over for et flertal og sige, prøv at høre, jeg er faktisk ikke rigtig enig i det, I siger, i det, I mener. Det er i virkeligheden det, en short-sælger gør. En short-sælger for mig har altid været en red flagger i systemet, en form for finansielt systems whistleblower, men den anerkendelse har short-sælger vist aldrig fået. Og jeg kan godt lide at joine en misforstået størrelse. Jeg har altid været svær at forstå, tror jeg. Så at jeg joiner den misforståede størrelse, som shortsælger repræsenterer, det passer meget fint med mig, sikkert. Shortsælger skaber de en balance i systemet. De er dem, som hejser det røde flag. Når alle andre går langt sammen, langt ud på isen, og længere og længere ud på isen, så står shortsælgerne på bredden, på flodbredden, og med det røde flag og siger, hvis I går længere ud på isen, så ved jeg ikke, om den falder sammen, men det kan godt være, at den gør det, og I øger sandsynligheden for det. Og der er en eller anden, der skal sige det. Ellers så skaber du jo en boble. Jeg kan godt lide at kigge på overly inflated assets, som jeg typisk handler i momentum. Altså for højt værdisæt? Ja, det som man kan argumentere klart for, og det er koblet fra virkeligheden. På short term og intermediate term, jeg kan godt lide at være og vide, jeg ved godt, at de skal korrigeres, og jeg vil gerne være med til at korrigere det. Og den korrektion er noget, som er overly inflated. Den korrektion er jo nødvendig, at den sker hurtigst muligt i princippet, fordi det er til din egen beskyttelse. Mm. Altså, jo længere tid noget er overly inflated, og jo længere tid vil det suge, for eksempel retail investors ind, som ikke sætter sig ind i nødvendigvis. Så på den måde er det til retail investors egen beskyttelse. Og det er også derfor, at aktier som GameStop og AMC, altså fremtiden vil jo vise, om de er overly inflated, men alt taler for, at de er det, men for eksempel. Og det er i virkeligheden, der er jo rigtig mange, der kommer til at tabe penge på det. Men dem, der kommer til at tjene penge på dem, hvis det er sandt, at de skal ned, jamen så det er alle de smart money. Det er insideren, der sælger til dem ved de her niveauer. Det er sådan nogle distribution kanaler, der ligger nu. Og insider sælger, short sælger sælger som modparter. Altså der er bare sådan en overlevering af penge fra retail investorer til professionelle investorer. Teoretisk selvfølgelig, det vil fremtiden jo vise, om de drætter ned eller ej. Ja. Men det er de ting, altså jeg har kun haft meget få forbilleder i denne her finansverden, og det startede i 2001. Der var der, altså det er det, der hedder Activist Short Sellers, og det er, du kan sammenligne deres arbejde med undersøgende journalistik, og det er sådan nogen som den første Activist Short Seller, jeg blev sådan rigtig glad for, det var Andrew Left fra Citron Research. Han startede i 2001, og han var simpelthen så dygtig, og har, jeg tror, han lavede måske 14 ud af 15 kald, der var rigtige, og på selskaber, som skulle ned med mere end 90% over måske en 12-måneders periode. Og det har jo ageret som beskyttelse, at han har fået, at hans voice er blevet hørt i markedet. Og det er sådan nogle, de gør et kæmpe stykke arbejde, og det gør man, at shortsælgere gør et kæmpe stykke arbejde, og man bør lytte til denne her sound of reason, fordi en shortsælger er altid bange. Jeg er altid bange. Jeg er sådan en hæmmet person i markedet. Jeg er altid bange, og jeg er ekstra bange, fordi, et, fordi det er markedet, men to, fordi jeg sælger short, og jeg ved, at jeg kan tabe virkelig meget, teoretisk mere end 100%. Det kan du også bare se på GameStop og AMC osv., og Orphazyme og den slags ting, når der sker de ting. Så jeg er altid bange, og det er en short seller altid mere nervøs end en normal long investor, fordi man har knyttet langt flere omkostninger til aktionen, og man skal låne aktierne, man skal måske endda også betale locate fees på det, der hedder hard to borrow stock. Det er noget, det også handler meget. Måske 30% af min aktivitet, 20-30% ligger fra det, der hedder hard to borrow, som er besværligt at låne, og så betale høje fees for det. Men Flemming Grusok, der er også lidt støj, når vi taler på short-siderne. Altså, det er jo ikke kun de bange, der sidder der og shorter. Vi ser jo også en masse medløber der. Så det har jo også forandret sig, det game. Nu fortæller du meget pænt, at det er jer, der står og hejser flagene, og nu skal vi passe på derude. Men der er også en masse medløber på din side i øjeblikket, ser vi. Ja, det har jeg ikke konstateret så meget af, faktisk. Men jeg vil så også sige, altså, jeg har brugt rigtig meget tid på noget andet på det sidste. Ja. Og jeg har ikke været i markedet, for eksempel de sidste, siden februar og marts, der har jeg ikke haft det rigtig tændt. Altså, så jeg vil da nok også give dig ret i, at over tid endelig er der måske opnået, vi er måske nået dertil, hvor en short seller ikke nødvendigvis bliver udpeget til at være årsagen til, at en aktie falder, hvilket altid har været grinagtigt og meget fjoget og lidt pinligt, synes jeg, når short-sælgere får skylden. Fordi short-sælgere er en minoritet, som skal få det store hele til at ramle. Det hænger ikke sammen på den måde. Vel? Så der er der sket, jeg tror, der er sket, også bare ved måske, at vi har sådan nogle samtaler som denne her, at det håber da, at det medvirker til, at man ikke reproducerer gamle skrøner, fordi de overlever sig selv. Problemet er jo, at retail-investors, når de hører, at jamen, når en aktie falder, så er det fordi, det er short-sellerne, så kan det godt være, at de køber sig ind på det, fordi de ikke har den her forhåndsviden. Og så reproducerer de her skrøner sig selv. Det synes jeg altid har gjort ondt. Omvendt så har jeg også tænkt, ja, what the hell, altså, sådan er det, men nu står jeg her og snakker med dig, så vil jeg også gerne lige af med gallen. Det er helt, det havde jeg forventet. Jeg havde ikke forventet andet, sådan vil jeg sige det efter 5 år. Flemming, hvis nu sms'en havde været åben, så havde jeg haft de første 10 spørgsmål, der havde lyttet på, hvordan kommer jeg til at handle ligesom Flemming Grusok? Så når du går til den, og man kan sige, at din profil minder jo en del om Tom Hårgaard, som vi har med her i Millionærklubben, som også er daytrader, og som jeg faktisk talte med her et par dage inden, at jeg skulle have dig med, og han har også lyttet lidt til dig, og hvordan du handler, afslører han tilbage for mange år siden. Men når du går til, nu har du været inde at handle de sidste måneder, slut november, så frem til februar og marts. Når du sidder ved din computer eller skærme, ved ikke, hvor mange der er, hvordan har du så et stykke papir, der ligger ved siden af, og der er dine strategipunkter, og her er min stop losses, og det er min risikoprofil, eller hvordan går du til bidet, og hvor har du været henne i markedet så? Ja, der var meget. Ja, det var meget alligevel, det der sted til dig. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Men altså, din strategi? Min strategi, altså, jamen det eksisterer jo i primært i momentum, hvor jeg søger altid efter højst volatilitet, og så det, jeg kalder velocity, som er sådan en level of fierceness og hastighed på en eller anden måde, som kan slå modstanden ned. Det leder jeg efter. Det, jeg leder efter, det er, altså min strategi, den har jeg altid labelet, prædikeret. Jeg kan godt lide at danne prædikater for nogle af de ting, jeg laver, og bare danne dem for mig selv. Jeg kalder min strategi helt overordnet paraplyen for, det hedder risikoavers tilgang til højrisikoaktiver. Og min profil, den skal leve op til risikoaversion. Og den risikoaversion, når jeg eksisterer i et rum med høj risiko, så er jeg rigtig bange. Og det er jeg altså. Altså inden markedet åbner, så er jeg altid bange. Og det har altid været hårdt for det lille hoved. Men altså, jeg er meget nervøs. Og når du er meget nervøs for det, du gør, fordi du ved, at du eksisterer op af høj volatilitet, så bygger du en risikoaversion. Altså, så bygger du... Så den implied risk, den er meget høj, og den skal du så søge at nedbringe. Og jeg har altid ment lige siden 2000, og det synes jeg fik det bekræftet, og det har været bekræftet alle årene, også i de nye handler, at inde i det rum eksisterer kæmpe muligheder og kæmpe risks. Men hvordan kan jeg stadig få muligheden, købe mig til muligheden med en lille risk? Og det kan man gøre igennem det, som jeg så selv kalder protective trading, hvilket repræsenterer lidt en opslidende strategi, men den er stadig i den sidste ende udtryk for beskyttelse. Og det betyder så også, når jeg har eksekveret de her 3.000 handler, Men så har jeg reelt kun handlet de her 250 setups, og det kunne også være langt færre, fordi man sparker mange handler afsted inde i det rum for at købe sig den billige adgang til en høj, til en, høj reward. Og der twister du, sådan på en ret usandsynlig måde, så twister du potentielt risk-reward ratioen, sådan så risikoprofilen i den sidste ende faktisk, hvis jeg havde en risk ratio, det har jeg ikke nogen tal for, men hvis, hvis jeg havde det, så ville den være lav. Jeg mener, at den ville være lav. Mm. Og jeg bliver nødt til hele tiden at være meget overvågen omkring den risiko og drawdowns, fordi jeg har også et andet fint udtryk, som jeg godt kan lide. Det hedder drawdown is a dormant disease. Altså alt, hvad du gør i markedet, det repræsenterer risikoen for et drawdown. Drawdown, det er jo udtryk for, hvor meget du falder på din strategi inden for en given periode. Og drawdown, det er et af de værste udtryk, der eksisterer i for mig i hvert fald. Drawdown og margin call, det er de to værste udtryk. Hvorfor? Ja, fordi de repræsenterer, at man ser ind i en risiko for ikke at eksistere i det længere. Så i gamet, i virkeligheden. Ikke? Men Flem, det lyder også næsten som om, at når du er trader, så er det næsten som at gå ind i et panic room, og så skal du agere. Nej, men det er ikke et panic room, det er bare et hurt locker. Same, same, but different. Men nu siger du, når du leder efter, du er jo teknisk trader, det er det, vi er teknisk analytiker, eller hvad vi nu skal, markant, vi kigger på det. Hvordan scanner du markedet? Altså, hvordan finder du de her godbidder? Og det er jo, altså der findes jo mange scanners derude. Det ligger i et informationssystem, som jeg bruger, og der kan du jo bare scanne for volatility, det giver jo udslag med det samme. Altså der er jo nogle simple måder at scanne for det, og man skal ikke gøre det særlig kompliceret. Altså at identificere aktierne er jo nemt nok, men det er mere behandlingen af dem, som er besværligt. Det skal også siges, at altså jeg synes jo ikke, det kan godt være, at jeg tjener nogle penge og ting, men jeg synes jo ikke det. Jeg har jo aldrig syntes, det var nemt. Jeg synes, det er hamrende svært. Desværre er det super svært. Ja, det er ikke svært at identificere på det amerikanske marked. Der er masser at rive i næsten altid. Og hvis du ikke er i momentum, hvis der ikke sker så meget der, så har du noget. Så kigger jeg jo bare i det, som bare. Men altså kigger jeg i det, som har været i momentum, og så er der en masse nye setups ind i det. Og det er den sidste ende, det hele drejer sig om. Det er, at man skal jo identificere et system og en tilgang, som man selv godt kan lide, som ligger til en, eller så, og ikke tvangsadoptere noget fra andre. Man bliver nødt til at se på, okay, hvor eksisterer jeg i det her rum? Fordi når jeg siger, at jeg godt kan lide at handle ind i et parabolic short squeeze, for eksempel, så vil andre løbe skrigende bort. Og det er jo et spørgsmål, for eksempel. Og så er der andre, der siger, når andre, så vil jeg løbe skrigende bort. Og det er fordi, vi er alle sammen så forskellige, og der er en utrolig bred paljette af muligheder for, hvordan man kan angribe en aktie, eller handle en aktie. Ikke? Men du må næsten sidde med dit eget udviklet system, eller regneark, eller hvordan? Nej, der er ikke nogen regneark eller lommeregner hos mig, men der er bare. Jeg ved jo godt, hvad det er, jeg gerne vil se. Altså, jeg ved godt, hvad jeg leder efter, så der er ikke. Når jeg ser det, så ved jeg godt. Altså, når jeg møder en tickerkode, så ved jeg, at så ved jeg meget hurtigt, altså sådan virkelig inden for under et minut, så kan man godt mærke, om det er en aktie, man kan lide eller ikke lide. Altså, every stock has a different heartbeat. Altså, der findes ikke to aktier, som handler på samme måde. De føles alle sammen forskelligt, hvilket er super fascinerende i sig selv. Det har jeg aldrig helt forstået, hvordan det kunne være sådan. Jeg synes, er det din følelse af den? Ja, eller jeg ved ikke, om andre har den følelse. Det tror jeg da nok, de vil have. Men jeg har det i hvert fald. Sådan har jeg altid haft det. Altså, to aktier er ikke ens. Det findes ikke. Det er ligesom. Det er personligheder, ikke? Så når du møder den, så ved du, om du vil gå videre med den eller ej. Og så ved du også, i forhold til måden, den føles på. Og så har du et setup, som du så også vurderer. Så kan du vurdere på setup, om det er noget, der ligger til dig. Og det er også, det er derfor, det er svært at tale om. Bare at sige, nå, hvordan handler du? Jamen, jeg handler sådan og sådan. Jamen, der er måske en længere paljette af typer af setups, og de ligger i forskellige rum i markedet. Og nu har jeg i den her samtale, har jeg fokuseret på det rum, der eksisterer i momentum. Og det er jo det, der sådan er mest spændende, for det er mest hissigt. Så det er det sjoveste at snakke om, måske, ikke? Men der er jo også alle mulige andre ting, man kan lave i det her. Jamen, man skal også have fokus, men det, der undrer mig mest, når jeg taler med dig, og sådan var det egentlig også, da vi talte sammen sidst for 5 år siden, det er, at når jeg står med en daytrader, en teknisk trader, der en, der handler på den måde, altså, så er ordet følelse, hører jeg ja. Meget, meget tit. Ja. Og når jeg ellers taler med andre trader, så er det, at følelser, det er noget, vi bekæver uden for døren, og så går vi ind og handler. Ja, men det it works both ways for mig på det der, fordi for mig er trading en følelse og en følelse only. Det tør jeg godt at sige. Og det er, fordi det er fuldkommen intuitivt, ikke baseret, men styret. Alt, hvad jeg gør, skal have intuitionen med, hvor værktøjet er et hjælpemiddel. Det er værktøjet, der confirmer en intuition. Altså, det er jo ikke omvendt for mig. Og det betyder, at følelser og intuition, altså, hvis du kigger på det som trading som en sekvens, som jeg godt kan lide i den opfattelse, fordi den sender en tættere på, hvad det er, man gør. Trading som en sekvens består for mig af, at når jeg møder den tickerkode, jeg vil handle, og jeg tager den ind og ikke forkaster den, så ved jeg godt, at jeg har startet en sekvens. Og den sekvens kommer til, jeg ved ikke, hvor langstrakt sekvensen vil være, men jeg ved, at jeg på forhånd har respekt for sekvensen, fordi jeg ved ikke, hvor sekvensen vil sende mig hen til. Når den sekvens på et tidspunkt i fremtiden slutter, så ved jeg ikke, hvor jeg står. Og jeg har været i mange bad sequences, og så har jeg lært at sige det til mig selv. Husk nu, at du ved ikke, hvor du står på den anden side af den her sekvens. Fordi den tickerkode ved du ikke. Du ved ikke, hvor tickerkoden sender dig hen. Og det sådan noget siger man måske kun, når man har taget meget store tab på enkelte aktier. Men det er en god ting, fordi inden i den sekvens, der eksisterer informationer, som er konstante og løbende. Der er opfattelsesaflejringer, som, som sker. Der er beslutninger, også når du ikke eksekverer, så er det en beslutning ikke at eksekvere. Så er der eksekveringer, og der er udefrakommende events, som ikke kan kontrolleres af forskellige størrelser. Og alt i den sekvens er drevet af tanker, analyse og styrede følelser. Så når du går tilbage og decifrerer ind i den sekvens, og siger, okay, hvad gik godt og hvad gik dårligt? Det fede ved, at det er en sekvens, det er, at det er en sekvens, der er delt op i rigtig mange komponenter. Du kan decifrere alle sammen. Du kan kigge ind i alt sammen, og du vil blive overrasket. Altså dele det op og decifrere og vælge, hvor du gerne vil kigge på, hvad du så. Du vil blive overrasket over, at du kan huske, hvad du så og hvad du tænkte, og hvorfor du gjorde det, du gjorde, og hvad du følte. Fordi i den sidste ende, så var det den der følelse, der måske overrulede noget andet, du burde have gjort. Og det kan du godt identificere ved at have et fokus på at se det som sekvenser. Og det fede ved at tænke på trading, altså sequence, på den her måde, det er, at du analyserer meget nemmere, hvad der skete i hele den sekvens. Og det vil bygge et værn over for fremadrettet, fordi hvis du skal ind i en bad sequence, og du har fokus på det, der sker, at det er en sekvens, du eksisterer i, så skal du bryde, så ved du meget mere fokuseret, at du skal bryde mange regler og mange gange ind i sekvensen. Og det kan du ikke få dig selv til. Du bliver meget mere overvågen omkring, at du rent faktisk bryder regler. Og det er regler, der sender dig ud i et hjørne, hvor du nogle gange ikke kan blive slippet ud fra. Har du fotohukommelse, Flemming? Ja, det ved jeg da ikke. Nej, det er rigtig meget at huske og mærke for hver eneste handel. Nå, ja, men det kan man godt. Altså, det kan man træne sig til? Kan man træne sig til? Nej, jeg tror ikke, jeg træner. Jeg tror, jeg kan huske de fleste af de handler, jeg har lavet hele vejen tilbage. Ja. Den intuition, du så taler om, har du haft den med dig fra start, eller er det en, du har trænet op? Jeg har lige siden min mor, hun sagde til mig som 13-årig, tror jeg, sagde hun, Flemming, du har en meget stærk intuition, den skal du huske at følge. Så tog jeg det til mig, og så har jeg altid været sådan tænkt over det, hun sagde. Og så har jeg i virkeligheden også altid følt, at det var sandt, det hun sagde. Så jeg vil sige uden tøven, at det ikke bare i markedet, men alt, hvad jeg har gjort, at truffe beslutninger i hele mit liv på alle niveauer, har altid været intuitivt styret. Der findes ikke noget, hvor... Altså, de gange, jeg har brudt med intuitionen, så er det altid gået dårligt. Jeg ved også, når det er, jeg bryder med intuitionen, så tænker jeg, okay, men det her, det er anderledes den her gang, men det plejer der ikke at være. Jeg taler tit med Tom Hårgaard om, der er noget refleksion i det her, men den her mental træning, altså, hvordan holder du dig skarp, nu der også er så meget intuition med i det, og kunne mærke sig selv? Altså, det er, hvordan jeg holder mig skarp, jamen, jeg jeg tror ikke, jeg gør noget særligt over, for jeg har det selvfølgelig nogle ting i forhold til, hvordan man sådan mentalt forbereder sig til en dag, for eksempel på markedet, ikke? Hvordan gør du det? Jeg har bare en klar... Jeg har scenarier for de udvalgte papirer, som skal handles, eller som er udvalgt til at have fået en trading slot på skærmen. Og så er der scenarier, som er tænkt. Altså det er jo altid sådan, trading er i sin essence for mig, konstruere minimum 5 scenarier for, hvad der kan ske. 2 tabsgivende og 3 indtægtsgivende scenarier. Og så har du, så har du næsten spannet alt, hvad der teoretisk kan ske for den, for aktien. Og så ved du på forhånd, hvordan du vil agere i forhold til de scenarier. Så hvis nogle af de scenarier konfirmer det, som er det rigtige i forhold til at positionere sig i, så skal du ikke tøve, så tøver du ikke. Så går du jo bare ind i det, i princippet. Og du går også ud af det, fordi de tabsgivende scenarier har du også på forhånd formuleret. Og så drejer det sig om at applicere sandsynligheder på de scenarier. Og de sandsynligheder, der skal man sådan set, fordi hvor kommer de fra? De kommer heller ikke fra en lommeregner, de kommer fra en selv. Så skal man tro på, at man sådan set har ret. Så trading er i sin essence scenarie, udvalg af de rigtige setups, og så dannelse af scenarier, kombineret med at applicere sandsynligheder. Kunne du lære mig det, du gør? Altså, jeg kunne godt fortælle, hvad jeg gør, og du kunne også godt gøre det, men det vigtige ville være for dig, at du skal hele tiden mærke i dig selv, at du ikke forcerer noget. Fordi hvis du forcerer noget i trading, så gør du noget, som ikke ligger til dig. Og lige så snart man går i markedet, og det tror jeg virkelig er sandt, lige så snart man går i markedet og gør noget, som ikke ligger til en, så kommer det ikke til at gå godt. Det skal ligge til en, og det er også derfor, man kan godt skele til, hvad andre gør, men du må aldrig tvangsadaptere andre, bare fordi andres indgang til markedet. Fordi hvis det ikke ligger til dig, så bliver det stadig et fail. Det er markedets regel. Altså, du kan ikke bare gøre det der. Flemming Kuser, vi løber desværre ind i de sidste 5-10 minutter. Jeg skal lige høre det. Det, der også undrer mig lidt her i den tid, vi har talt sammen, det er, at det normale er, at jeg taler med både med investorer og med trader, så er de meget travlt med at fortælle mig den million, de lige hævde på en handel i går, og de 5, de fik i går, og for 5 år siden og 10 år siden. Det eneste, jeg har hørt dig fortælle om, det er de tab, du har taget i markedet. Jamen, det jeg egentlig tænker på, når du siger det, altså jeg har aldrig mærket, når jeg har tjent penge, og det kommer, for eksempel de her 7 millioner, du nævner der, ikke? Det har jeg ikke rigtigt. Problemet med mig er, at jeg er så trist programmeret, at jeg mærker ingen glæde ved de her ting. Og det er fordi, det kommer fra den der hardwiring. Det ved jeg udmærket godt for teenageårene, at når jeg skulle overleve det her, så er hver krone eller hver million, whatever, der tjenes, er en nødvendighed. Det svarer jo til, at du jubler jo nok heller ikke, eller man jubler vel ikke, når man får sin lønseddel, fordi det forventer man. Så det er alt sammen ud fra noget, der er nødvendigt. Så når der kommer noget, der er nødvendigt til mig, i markedet, så jubler jeg jo ikke, så er jeg bare lettet over, at det skete. Og derfor mærker jeg på ingen måde indtægt. Jeg ser dem, jeg ser godt, de er der, men jeg mærker det ikke. Men det, der er problemet med markedet, det er den her mentale ubalance, som jeg kæmpede meget med i år 2000 og 2001. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var så hårdt. Jeg mærkede ikke nogen glæde, når det gik godt, men lige så snart det går lidt imod dig, så er det ekstremt hårdt. Og det er en af de ubalancer, man bliver nødt til at leve med, fordi det er sådan, vi skruer sammen. Og derfor taler man måske, nogle af os, lidt mere om tabene, fordi det gør mere ondt, men også fordi tab er vigtigere at registrere. Altså drawdownet er vigtigere at registrere end indtægten, fordi drawdownet, det er det, der tager dig ud af markedet. Hvis du taber 50%, så er du effectively out. Du har ikke tabt det hele, men du er effectively out sandsynligvis, fordi du er også mentalt ødelagt efter 50% tab. Og et drawdown og punter drawdown kan godt tage 50%, hvis du er hissig i markedet. Og derfor er drawdowns meget vigtigere end din angrebsstrategi. Du skal kontrollere drawdowns, og så skal du og så det med at formulere, hvordan man angriber i markedet. Altså, det er klart, at hvis du ikke har et talent, eller hvad man skal kalde det for, at kalde noget i markedet, så skal du alligevel ikke være der. Men du kan stadig kun eksistere i markedet, hvis du kontrollerer downsiden. Man skal lære sin fejl. kunne man også sige. Men jeg står og tænker, jeg tror da godt, altså jeg kunne nok ikke holde en lille jubel tilbage, hvis jeg havde tjent omkring 44 millioner kroner. Hvad betyder penge for dig, Flemming? Ja, men det kommer nok bare ned til den gode hardwiring, som jeg refererer så mange gange til nu fra teenagerne, fordi det har altid betydet to ting. Altså, som jeg kun, det er det eneste, jeg i virkeligheden har kæmpet for. Det er følelsen af sikkerhed og tryghed. Det er det eneste, jeg har. Og så er det evolved over tid til, at det var måske også i virkeligheden en billet til, altså en adgangsbillet til at udleve nogle drømme, som nu er der mange ting i den her verden, vi lever i, der koster penge. Og så bliver det en adgangsbillet til det. For eksempel, så kan man prøve at rejse jorden rundt og sådan, den slags ting. Det kan man ikke rigtig gøre gratis, nødvendigvis. Og så på den måde bliver det en adgangsbillet. Og de to ting, jeg har aldrig haft anledning til, at det skulle repræsentere andet. Men jeg må bare sige, at det, hvor jeg føler mig virkelig privilegeret, jeg ved godt, at det er meget privilegeret tilstand, og jeg kniber mig selv i armen. Altså, det gør jeg faktisk næsten hver dag. Jeg er meget taknemmelig for det her. Men det er, hvor jeg virkelig mærker sådan en god så en rigdom ved det. Det er, jeg kan rigtig godt lide at gå i torvhallerne, for eksempel i København, og så købe en kage. Altså det der med at kunne gøre det bekymringsløst, det er det, der er nøgleordet. At kunne gøre den slags ting, som man gerne vil. Jeg vil gerne købe en dyr kage, også selvom jeg synes måske, den er lidt for dyr eller noget af den stil. Men jeg kan stadig gøre det, at jeg gør det bekymringsløst. Det er den allerstørste værdi. Ja, det er der slet ingen tvivl om. Nu, vi startede vores samtale her, Flemming, med at sige, at du jo har sagt op hos Søik Bagmandspolitiet, efter at have været med til at jage Sang Yeshar de sidste 5 år. Du har stillet dig selv frit. Du har også været i markedet og været der i 5 måneder og har tjent de her 7 millioner kroner. Du er også gået ud af markedet igen, kan jeg forstå. Hvad skal der ske nu? Ja, altså min... Udover, at du skal køre kager i Det skal jeg i hvert fald. Ja. Men min ypperste opgave, sådan meget personligt, det lige nu, den består bare i at få tiden til at gå langsommere. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg har brug for at passe lidt på mig selv for tiden, og tage tingene lidt med ro. Og så vil jeg ellers også bare sådan løbende tage ind markedet, selvfølgelig måske. Det kan altid lige blive tændt derovre i hjørnet. Men det får nok også sådan... få lov at blive indlemmet på et niveau. Men så har jeg så alle de andre spændende små og større projekter, som jeg skal se, om jeg kan få indlemmet og kigget på. Og så er det jo sådan, så i virkeligheden, så har jeg i princippet aldrig rigtig vidst, hvad jeg skulle med mit liv. Det var der, det hele startede med trading. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle med mit liv, så måtte jeg blive trader. Det var den følelse, jeg havde dengang, i hvert fald, da jeg startede som 16-årig. Og den følelse har jeg da stadig, når jeg ved ikke, hvad jeg skal med mit liv. Og det kan da godt være, det er trading. Det kan også være, det er noget andet. Men faktisk for første gang nogensinde føler jeg mig sådan, at det behøver jeg heller ikke at definere. Så hvad vil du gøre i morgen, Flemming Kusok, hvis du ikke var bange? Hvis jeg ikke var bange? Jamen... Jeg vil nok gøre det ekstra godt, det jeg lige talte om, netop at få tiden til at gå langsommere. Flemming Kusok, tak fordi du er villig til at genoptage vores dialog. Det har været en stor fornøjelse. Og så tusind tak til alle jer, der lytter med til denne specialudgave af Millionærklubben på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.